Fairy Glen, a wcześniej Sleeping Giant. Dwa utwory z nowej płyty Fabia Mantfield Orchestra. To Fabia właśnie odpowiada za kompozycję, aranżację całej tej płyty, która doskonale brzmi. Są też tutaj świetni goście, choćby w utworze Fairy Glen na gitarze Kurt Rosenwinkel. Na dziś tyle muzyki z tego albumu, ale odkładam tę płytę, myślę, i taką mam nadzieję, niezbyt daleko, aby do niej wrócić jeszcze w audycji mało obiektywnie. A propos powrotów, to teraz wracam myślą i pamięcią do spotkania sprzed już ładnych kilku tygodni, kiedy tu w trójkowym studiu pojawił się krakowski zespół Groovozophers. Płyta ukazała się w marcu tego roku. Rozmawialiśmy o tym albumie na tej antenie trójkowej. Mogą Państwo wrócić do tego spotkania oczywiście w podcastach, podcasty polskieradio.pl, albo odszukać audycję mało obiektywnie na stronie trójki, trójka polskieradio.pl. A wracam do Groovozophers nie bez powodu, bowiem już 31 lipca zaczyna się ich międzynarodowa, pierwsza w historii zespołu, międzynarodowa trasa koncertowa. Zaczyna się po polsku, od koncertu w Krakowie, a właściwie dwóch koncertów w Krakowie, 31 lipca i 1 sierpnia krakowski słynny Harris Piano Jazz Bar. Potem jest jeszcze Sosnowiec 3 sierpnia, no ale potem już panowie ruszają na podbój Europy. Brno, Wiedeń, potem także Budapeszt, Zelenkowac Jazz Festival w Bośni i Hercegowinie, Trenczyn słowacki, Bańska Bystrzyca. No jest tych koncertów sporo. Także jesienią zespół planuje już występy w naszym kraju listopadowe, ale to o tym jeszcze pewnie będzie czas opowiedzieć. Wszystkie szczegóły, gdzie i kiedy można zespół Groovozophers usłyszeć, oczywiście w mediach społecznościowych. Serdecznie Państwu polecam spotkania z tą muzyką na żywo, bo myślę, że zabrzmi jeszcze lepiej niż za chwilę przez radio. Groovozophers dwukrotnie. In Your Footprints i No Place to Hide. Thank you. In Your Footprints, a potem No Place to Hide, krakowski zespół Groovozoffers, dwukrotnie w audycji Mało Obiektywnie, tuż przed międzynarodową trasą koncertową. A teraz muzyka od artysty, którego nazwisko dawno już nie padało o tej porze w Trójce, ale cieszę się, bo zapowiedź jest taka, że jesienią ukaże się cała płyta. Na razie mamy drugi już utwór. Po City Cluster mamy teraz Up and Down. To Michał Fox Król zapowiada nowy album do jesieni. Jak się Państwo zdziwią, kiedy szybko przyjdzie. Do jesieni już naprawdę niewiele nam czasu zostało, chociaż wydaje nam się, że dopiero po wakacji. Up and Down, City Cluster, dwukrotnie z zapowiadanej na najbliższe miesiące płyty Michał Fox Król. Thank you. Michał Fox Król, dwukrotnie Up and Down i City Cluster. To na razie dwa fragmenty płyty, która ma się ukazać jesienią tego roku. I przy Michałach zostajemy, bo czas na wizytę w kalendarzu muzycznym. Urodziny Michała Salamona, bowiem to właśnie w ten piątek, 25 lipca. Michale, najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357. No i przenosimy się naszym zwyczajem do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 6 września 2020 roku. Thank you. truth and love. You feel the silence breathing way out there. And truth and love, this time that we were leaving gone somewhere. And truth and air, the streets are half asleep and no one cares. Let's disappear like wanted criminals into the nail. Say something and make it up. And all of the time you never let me know. Shadows on the hills into the night. You say something, I'll make it up. And all of the time, you never let me know. Say something and break it up. So it seems today's the day. Packs up her body, puts his heart away. There is nowhere left in these rooms, waiting on the new arrivals arriving soon. Once they howl on each other, and now they must let go. Who puts who in the right place? The right place, the right. puts you in the right place, the right place, the right place. Who puts you in the right place? I don't know, I don't. Lion to najpierw nagranie koncertowe ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, Michał Salamon z zespołem, 6 września 2020 roku, a potem dwukrotnie duet Salamon i Fitzsimmons, Thin Air i Warszawa, czyli warszawskie spotkanie polsko-nowozelandzkie. O tej płycie, o tej epce, mam taką nadzieję, będzie jeszcze chwila, aby Państwu opowiedzieć przy okazji jej premiery zaplanowanej na jesień tego roku. I czas na pożegnanie w audycji Mało Obiektywnie. Nie tak dawno prezentowałem Państwu z radością odnalezione po latach nagrania tego zespołu. Zespołu Piknik, zespołu braci Olesińskich, Krzysztofa i Ryszarda. A w sobotę 19 lipca dotarła do nas wiadomość o śmierci Ryszarda Olesińskiego, wieloletniego gitarzysty zespołu Manam. A dziś pożegnamy Ryszarda w audycji Mało Obiektywnie dwoma nagraniami z płyty zespołu Piknik właśnie. Płyty odnalezionej w archiwum Radia Lublin i niedawno wydanej dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wejście, a potem Ballada starego dziadka. Dwa utwory zespołu Piknik, zespołu braci Krzysztofa i Ryszarda Olesińskich. Czas się żegnać. Nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie dobiega końca. Zgodnie z obietnicą jeszcze raz Chuck Mangione z płyty koncertowej nagranej w 1978 roku Live at Hollywood Bowl. Land of Make Believe. Już na zakończenie dzisiejszej audycji mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu i do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu, w poniedziałek po 11 w muzycznej poczcie UKF-u. Thank you very much. We're going to conclude the first half of this basketball game with a song of mine that we did with the quartet and then with orchestra, and we'd like to play it for you now. This is called Land of Make Believe. Thank you.